سوئے تیبا جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے تیبا جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آستانا، سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری حسرتوں کا محور، وہ سنبھالا مجھ کو دیں گے جو ہے خاص رب کے دلبر، مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے تیبہ جانے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ، سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری بے کلی تو دیکھو، ذرا روضہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا شہدی کا آستانہ، سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، در جب حاضری لگے گی، مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی، میرے لب پہ رات دن ہے شہبت کا ترانہ، سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ، سوئے تیبہ جانے والوں